بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم. این سوره مبارکه توبه بود و اکنون سوره یونس شروع میشه. ربط و مراسبت این سوره با سوره های گذشته این است. اولا کل سوره های گذشته میخوام ربطش با این سوره عرض کنم. اولا ما قبلا خواندیم که در رابطه با نفی شرک دو مسئله هست، همیشه مورد توجه قرار بوده. اول اینکه بغیر از الله عزوجل در این دنیا و در اون دنیا هیچ مدبر، هیچ متصرف، هیچ کارساز و حامی وجود ندارد. دومی که در محضر الله عزوجل هیچ شفیع که شفاعت بکند، شفاعت قهری و وجاهت یا شفاعت بالمحبت که اقسام شفاعت را به تفسیر خدمت شما عرض کردم، کسی که شفاعت بکند هم وجود ندارد. خب اون چی که ما در سوره های گذشته خواندیم بیشتر در رابطه با نفی تدبیر و تصرف بود که هیچ کس بغیر از الله کارساز نیست، مشکل کشا نیست. حال در این سوره مبارکه، در سوره مبارکه یونس، اون دیدگاه دوم را رد می کنند و رد می فرمند در سجا که ما لکم من دون الله من ولی ولا شفیع. ابتدا می فرمه ما من شفیع الا من بعد اذنه. پس موضوع سوره همون نفی شرک است، اما اونجا از اون بعد و اینجا از این بعد. در این سوره مبارکه الله عز و جل تقریبا 11 تا دلیل ذکر می فرمه، دلائل عقلی هستند. یک دلیل وحی هست، 10 تا دلیل عقلی هستند. و ابتدا سوره صفت کتاب چی آمده؟ حکیم آمده. من هم در مقدمه خدمت شما عرض کردم عموما و اغلبا اینطور هست که اگر صفت کتاب مبین بیاید، اشاره به این هست که در این سوره دلائل نقلی هستند. و اما اگر صفت کتاب حکیم بیاید، اشاره به این که در این کتاب و در این سوره دلائل عقلی هستند. لذا الله عز و جل آغاز می فرماید با حروف مقطعه الله اعلم بمراده تلک آیات الكتاب الحکیم. این آیاتی که برای شما تلاوت می شوند، این آیات آیات کتابی هست که سراپا حکمت است. یعنی همش اشاره به این که در این سوره دلائل عقلی هست، همش مطالب حکیمانه، مطالب مطابق با عقل. اما ابتداعا الله عز و جل به صورت استفهام یه چیزی را سؤال می کند، استفهام انکاری. اکان للناس عجبا، آیا برای مردم این عجیب است که ان اوحینا الى رجل منهم، اینکه ما وحی کردیم به سوی مردی از میان اونها، این عجیب است؟ استفهام انکاری، یعنی نباید عجیب باشه، نباید برای شما این مسئله غریب باشه، عجیب باشه. مردی از شما که وحی کردیم بهش چی دستوری دادیم؟ ان انذر الناس، ای پیامبر مردم را بیم بده، مردم را بترسان. این تخویف اخروی است. از چی بترسان؟ از عذاب آخرت بترسان. تنها نذیر نیست، بشیرم هست. انا ارسلناک بالحق شاهدا و مبشرا و نذیرا، هم مبشری و هم نذیر، پس هم انذار بده هم بشارت بده. و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، مجد بده بشارت بده آنانی را که آمنوا، آنهایی که ایمان آوردن به این مطلب که ان لهم قدم صدق، این که برای آنهاست قدم صدق عند ربهم، نزد ربشان قدم صدق. یعنی چی؟ تفسیر مختلفه، بعضی گفتند اون اعمال صالحانه و صادقانه که تقدیم کردند، یعنی قبل از خودشون برای آخرت فرستادند. تفسیر ابن کثیر همین گفته از قول مجاهد، قال مجاهد رحمه الله الاعمال الصالحه التي قدموها، اعمال صالحه‌ای که تقدیم کردند برای آخرتشون فرستادند، نمازهای شب، روزهای نفلی، جهادها فی سبیل الله، امر به معروف، نهی از منکر، تسبیحات، تلاوت. اما بعضی دیگر از مفسرین گفتند قدم صدق یعنی مقام صدق، جایگاهی که این جایگاه صادقانه از حقیقت است، بر اساس تخیل و تصور نیست. قال عطاء مقام صدق لا زوال فيه ولا بؤس فيه، چنان مکانت و جایگاه صادقانی که زائل نمیشه و مشقتی هم توش نیست، یعنی منزلت رفیعه یسبقون الیها و یقیمون فیها، چنان منزلت رفیعه خداوند به مؤمنین میده که مؤمنین در اون جایگاه بسیار بلندی قرار میگیرند و اونجا از همدیگه پیشی میگیرند. الله میفرمه مؤمنین را بشارت بده که چنین مکانت صدق و مقام رفیع بهشون داده میشه. این کلمات را و این آیات را وقتی که مشرکین میشنیدند، العیاذ بالله، نسبت سحر را به رسول الله میدادند، جادو را. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، کافرین گفتند زجر و توبیخه، این ساحر مواردی هست، ساحر آشکاری هست، جادوگر آشکاری هست، مشخص جادو میکنه، چه چیزای عجیب و غریبی داره میگه. الله عز و جل ضمن اینکه توبیخ کردند کلمات اونها را، حال دلائل عقلی را آغاز میفرمایند. اولین دلیل توحید که عقلی هست، الله میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، شما اولا اطرافتون را تماشا کنید، اطرافتون را بپایید، اطرافتون را نگاه کنید که همانا رب شما ذاتی هست که آفریده آسمان ها و زمین را با این وسعت و با این پهناوری، فی ستت ایام، در مدت 6 روز، در مقدار 6 روز. این خدمت شما من در سوره حمیم از سجده به تفصیل بیان کردم و تکرار نمی کنم، فقط اون آیات را اشاره می کنم که 6 روز چطور بود. اونجا خواندیم خلق الارض فی یومین، زمین را چقدر طول کشید آفرید؟ 2 روز. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. بقیه چیزهایی که در زمین لازم بود، مثلا میخ زد برای زمین که محکم باشه، کوهارا، و بارک فیها، برکاتی که در زمین گذاشت، و قدر فیها اقواتها، اون قوت و خوراکی ها و ذخایر و اون چی که برای انسان ها تا قیامت گذاشت، که ببین تا قیامت هرچی جمعیت شما بیشتر میشه، خوراک و ارزاق شما هم بیشتر میشه، فی 4 ایام، در تکمیل 4 روز، و اون 2 روز اول میشه 4 روز. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، آسمان ها را در چند روز درست کرد؟ 2 روز. اینا شده 6 روز. اما این 6 روز یا همین 6 روز ما، یا 6 روز که میشه روزهای 24 ساعتی ما، یا اینکه 6 روز الهی، و این یوما عند ربک كألف سنة مما تعدون، يك روز هزار سالة. والله أعلم كدوم شش روز هستن، بعضي مفسرين اينه گفتن بعضي اونه گفتن. لذا الله مي فرمايت في ستة أيام ثم استوى على العرش، سپس الله بر عرش مستوي شد، که از متشابهات است. الله بهتر میدانه، گرچه شیخ رحمه الله میفرماید ثم استوى على العرش کنایه از پادشاهی مطلق است، چون ما قبل و ما بعد این آیه نگاه کن همهش بحث خلق و تدبیر و تصرف و قدرته در زمین، در آسمان، در کوها، در دشت، در دمن. پس معلوم میشه که استوى على العرش اشاره به پادشاهی مطلق رب العالمین دارد. یدبر الامر، اون ذاتی هست که همه امور را تدبیر می فرماید، مدیریت می فرماید. ما من شفیع الا من بعد اذنه، بیان عظمت الله، هیچ نوع شفیعی نیست، این مدعای سوره است، هیچ نوع سفارش کننده در دربار او نیست، الا من بعد اذنه، مگر بعد از اجازه. بله، اون به کسی بگه که شما بیا سفارش کن برای فلان مجرم، میشه. ذالکم الله ربکم، این ذاتی که با این صفات است، این ذات الله است، آن اللهی که رب شماست، فاعبدوا، پس فقط و فقط او را عبادت کنید، فقط او را عبادت کنید، نه کسی دیگر را. افلا تذکرون، آیا پند حاصل نمی کنید؟ از این آیات متذکر نمی شوید؟ بازم غیر الله را پرستش می کنید؟ بازم از غیر الله استمداد می طلبید؟ باید تذکر ببینه اون کسی که عقل سلیم داشته باشه از این آیات. این در دنیا بود، در دنیا همه چیز به دست او، در آخرت هم او مالک یوم الدین هست، همه چیز به دست او. الیه مرجعکم جمیعا، فقط و فقط به سوی اوس بازگشت شما همگی. وعد الله حقا، الله می فرمای وعده الهی وعده حق است، این وعده وعده حق است، باورش کن، هیچ شکی توش نیست. دلیل اون بعثت چیه؟ ببینید اون ذاتی که از ابتدا خلق کرده بعدن درستش هم میکنه. انه یبدا الخلق ثم یعید، همانا اون ذات از ابتدا خلق را آفرید، آغاز فرمود، ثم یعید، سپس اون هست که بر میگرداند، دوباره بازگشت میدهد، رجوع میدهد. خب چرا دوباره ما را پیدا میکند، دوباره ما را بازگشت میده؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکه پاداش بدهد، جزای نیک بدهد آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، بالقسط، این متعلق لیجزیه هست، اونا را پاداش بده به انصاف، در حق اونها انصاف کنه. واقعا اگر قیامتی نباشد بی عدالتی میشه. شما خواندید در یکی از سوره ها که قیامت اگر نباشه بی عدالتی میشه. چرا؟ چون تو این دنیا مثلا دو نوع انسان است، یکی کاملا پایبند بوده، گوش به حرف بوده، قدم به قدم اطاعت کرده، یکی دیگه از اول تا آخر تمرد، از اول تا آخر سرکشی، گناه، معصیت، شرک، کفر، قتل، فساد. خب این عادل اون ظالم باید برابر باشند؟ یعنی هر دو بمیرند و خاک بشند دیگه دوباره پیدا نشند؟ نه، الله میخواد عدالت بکنه، اینا باید دوباره پیدا بشند، دوباره به وجود بیاند، هر یکی به عملش برسه، به نتیجه عملش، اونی که خوب عمل کرده خوب ببیند، اونی که بد عمل کرده بد ببیند. لذا الله می فرماید لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تاکه جزا بده آنانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، الله آنها را جزا بده به انصاف. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، آنهایی که کفر کردن برای آنها نوشیدنی هست از آب جوش، الله حفاظت کند. و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، و برایشان عذاب دردناک است بما کانوا یکفرون، به سبب اون چی که کفر کردن. هو الذی جعل الشمس ضیاء، این دلیل دوم عقلی هست بر توحید. این دلائل را قبلا خواندیم، تشریح کردیم، به ترجمه اکتفا می کنیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء، الله آن ذاتی هست که خورشید را ضیائی قرار داد، روشنی قرار داد. و القمر نورا، و مهر نوری قرار داد. مهر نور، این هم قبلا خونده بودیم که نور اون را میگن که مستفاد من الغیر باشد، یعنی از غیر گرفته شده. مثلا این چراغ اینجا روشن است، اون چراغ اسمش ضیا هست، اما اتاق که روشن است، این روشنی را چی میگن؟ نور. نور اونه که از چراغ بیاد. پس خورشید را الله اینجا ضیا فرموده، در جای دیگه سراج فرموده، چراغ هست. ماه را هر جا میفرمن نور، چون نور ماه است چی گرفته میشه؟ از خورشید. و قدره منازل، برای اونها هم برای ماه هم برای خورشید الله منازلی تعیین کرده. در این منزل که قرار بگیره برج اول است یا شب اول است ماه، در این منزل در این جایگاه شب دوم میشه، شب سوم میشه. پس سی روز ماه را هم شما حساب میکنید و به وسیله خورشید سی روز برج را حساب میکنید، 12 ماه سال را هم حساب میکنید، همه چیز را حساب میکنید. اینا نعمتن. لتعلموا عدد السنین والحساب، تا که شما بدانید عدد سالهایتون را و حسابتون را بدانید. ما خلق الله ذلك الا بالحق، الله اینها را نیافریده مگر برای اظهار حق، مگر میخواد حق را نشون بده. یفصل الآیات لقومی یعلمون، الله آیات را مفصل بیان میفرماید برای قومی که یعلمون بدانن، مستفیدین من الآیات. ان فی اختلاف اللیل والنهار، الله میفرماید همانا در اختلاف شب و روز، اختلاف دو روز دو نو بود، یک اختلاف اینه که یکی میره یکی میاد، یکی نه، اختلاف اینه که گاهی یکی طولانی است یکی کوتاه، در فصل دیگه برعکس میشه. در اختلاف شب و روز. و ما خلق الله فی السماوات والارض، و آنچه که الله آفریده در این آسمان و زمین، لآیات لقومی یتقون، در همه اینها آیات هست برای متقی، برای قومی که از خدا بترسن. ما وقتی که میریم شب را میبینیم، روز را میبینیم، بیابان میریم، وقتی که این قدرت الله را میبینیم، باید اینها برای ما آیات باشند، باید فکر بکنیم، استدلال بگیریم بر عظمت الله، بر قدرت رب. اما الله عز و جل اینجا بیان میفرماید در پایان این دلیل که انسان ها دو نوع هستند، چون برداشت ها متفاوت، یکی مؤمن و معتقد، یکی کافر و غیر معتقد. ان الذين لا يرجون لقاءنا، این گروه اول، تخویف اخروی، غیر مؤمن، همانا کسانی که لا يرجون لقاءنا، امیدی به ملاقات ما ندارن، امیدی ندارن، به معنی چیه؟ لا يعتقدون، اعتقاد ندارن. این گروه اول محروم از قرآنه، از دلائل چیزی متوجه نیست. همانا کسانی که لا یرجون لقاءنا، اعتقادی به ملاقات ما نداره. و رضو بالحیات الدنیا، و همانا کسانی که راضی شدن به زندگی دنیا. دل بسته میگه اول و آخر همین دنیا، چون به آخرت ایمان نداره، اعتقاد نداره. واطمئنوا بها، و همچنین اطمینان به همین زندگی دنیا حاصل کرده. والذین هم عن آیاتنا غافلون، الله می فرماید آن کسانی که از آیات ما غافلند، آیات تکوینی و تشریعی، همین آیات الله می فرماید اولائک مأواهم النار، این انسان های بد عقیده، اینها جایگاهشون آتش است. الله نجات بده ما را. بما کانوا یکسبون، این سبب عذاب است. چرا؟ به سبب آنچه که کسب کردند، عمل کردند. اما بشارت، مژده برای کسانی که از این آیات متنبه میشن، متذکر میشن، ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یهدیهم ربهم بایمانهم، آنها را رب هدایت میکند به سبب ایمان. خب اونا ایمان داره، از قبل هدایت هستن. رب هدایت میکند یعنی چه؟ یک معنیش اینه که ثبات بر هدایت نصیب میکند. چی میکند؟ ثبات، استقامت الله نصیب میکند. دوم اینه که الله عزوجل اونها را به اون چی که موجب ایمانه و پاداش ایمانه به اون سمت سورا نمائی میکنن، یعنی به سوی بهشت. یهدیهم ربهم به ایمانهم، به کجا هدایت میکنند؟ به بهشت. قال مجاهد یهدیهم علی الصراط الی الجنه، الله بر پل صراط وقتی که این انسان قرار میگیرد او را راهنمایی میکنه به سوی بهشت. یجعل لهم نورا یمشون به، که قبلا هم خواندید، برایش نوری الله ایجاد میکنه که هدایت همونه که به وسیله اون نور میره. الله می فرماید یهدیهم ربهم به ایمانهم، به سبب ایمانش الله او را راهنمایی میکنه به سوی اون بهشت، بهشتی که تجری من تحتهم الانهار، از زیر درختانش نهرها جاری است. و این نهرها فی جنات النعیم، در جنات النعیم، در جناتی که همهش نعمت و سراپا نعمت هستند. در اون جنات وقتی برند سخنشون، گفتگویشون، از کنم که نقل مجلسشون چیه؟ دعواهم فیها سبحانک اللهم، ادعایشان در اون بهشت، اونجا هم توحیده، پاکی الله، سبحانک اللهم، ای الله تو پاکی، واقعا پاک از شریک، از همسر، از فرزند، از هر عیب. سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، و خوش آمدگویی در اونجا سلام، سلام است. همهش به هم دیگه چی؟ سلام میدهند. یعنی اونجا حرف ناگواری، ناراحت کننده ای نمیشنوی، بغیر از سلام محبت، بغیر از کلمه الفت، چیزی دیگه، چیز بد و بیراهی نمیشنوی. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین ادعایشون اونجا هم همینه، در هر جلسه الحمدلله رب العالمین، تمام تعریف و ستایش، تمام صفات الوهیت ثابتا مر الله را، اون اللهی که رب عالمیان و جهانیان است. صدق الله مولانا العظیم.